Book 2 85 85 85 أسئلة الماضي 1 Vragen Verleden tijd deel 1 Vragen Verleden tijd 1 كم شربت؟ Hoeveel heeft u gedronken? Hoeveel heeft u gedronken? كم اشتغلت؟ Hoe lang heeft u gewerkt? Hoe lang heeft u gewerkt? كم كتبت؟ Hoeveel heeft u geschreven? Hoeveel heeft u geschreven? كيف نمت؟ Hoe heeft u geslapen? Hoe heeft u geslapen? كيف نجحت في الامتحان? Hoe bent u voor het examen geslaagd? Hoe bent u voor het examen geslaagd? كيف وجدت الطريق? Hoe heeft u de weg gevonden? Hoe heeft u de weg gevonden? مع من تكلمت? Met wie heeft u gesproken? Met wie heeft u gesproken? مع من تواعدت? Met wie heeft u afgesproken? Met wie heeft u afgesproken? مع من احتفلت بعيد ميلادك? Met wie heeft u uw verjaardag gevierd? Met wie heeft u uw verjaardag gevierd? أين كنت؟ Waar bent u geweest? Waar bent u geweest? أين كنت تسكن؟ Waar heeft u gewoond? Waar heeft u gewoond? أين كنت تشتغل؟ Waar heeft u gewerkt? Waar heeft u gewerkt? ماذا نصحت؟ Wat heeft u aanbevolen? Wat heeft u aanbevolen? ماذا أكلت? Wat heeft u gegeten? Wat heeft u gegeten? ما الذي عرفته عن تجربة? Wat heeft u ervaren? Wat heeft u ervaren? كم كانت سرعتك? في السير. Hoe hard heeft u gereden? Hoe hard heeft u gereden? كم مدة طيرانك? Hoe lang heeft u gevlogen? Hoe lang heeft u gevlogen? كم الارتفاع الذي قفزته? Hoe hoog heeft u gesprongen? Hoe hoog heeft u gesprongen? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.